أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. سورة الجاسية مکی سورت تے کینا نزول کے 65 نمبر 55 پیتم نمبر پاس دا سورة دخان نا نازل شوے دے او ترتیب د سورتونو کې 55 نمبر اوم پس د سورې دخان نه دی. هر کله چې مکی سورت کې نهمه شبهه د مشرکینو ذکر شوه نو دې سورت کې الله لسمه شبهه د مشرکینو ذکر کولا. مقصد د سورې جاسیه نفی د شرک فی الدعاء بالادله چې رامدد شي به صرف او صرف یو الله ته ویل کیږي چې هغې د یا علی مدد د یا رسول الله مدد ختم صرف او صرف یا اللہ مدد اللہ شرا مدد اللہ شرا مدد. دا مسئلہ ثابتی بدلائل سرا او صورت کی اللہ لسم شبہ دا مشرکین و دفع کئی چوئی زمان دین زور دین دے استاز و دین اغنوے دین دے مونگ سرا ڈیر لوی لوی زاڑا زاڑا علماء دی ستاسو دا نوی دین دے او زمونگ دا زوڑ دین دے. جوابی اللہ کی اطلسم نمبر آیات کی سم جعلنا کا علی شریعت من الامر فتبیہا. جواب اللہ کئی چھ زمونگ دا زور دین دے او مشرکا ستا دین ستا دا خواہش تابداری دا ستا دین دا ستا دا گمان تابداری دا داستان چھ کم عقیدہ دا چھ دی اوری او زمونگ حاجات او ضروریات پورا کئی سوائب تاثر بدیبا نستاد گمان نا علاوہ بلکم دلیل دے مشرق سره د خپل ګمان نه علاوه داغه په شرک دلیل وی نو تاسو رستان په شرک دلیل نشتا ستا دین دا د ګمان تابعداري ده د خواهش تابعداري ده او دا زه چې د کوم دین بیان کوم زه د الله د طرفه په دې بیان او په دې دین باندې مقرر شوی ما او الحمدلله ما سره زما په دې دین او زما په دې خبره ګڼ شمیر دلایل د قرآن او سنت موجود دي. نو ستا دین زوړ شو که زما دین زوړ شو ستا دین دا خو د خواهش تابعداري ده قبر له ځکه ځم ځکه ورته سجده کوم چې دا جنډې چپې ولاړې دي یاره دا دومره خلک ولاسې راځي یاره دا جنډې پیاسې ولاړې دي یاره دا خلافونه پیاسې غوړولی شوي دي دا دلیل خو نه شو کنه دا د خواهش تابعداري شوه نو دا لسمه شبه او دا غی جواب الله کوي آیت نمبر اتلسم کې مقصد د سورۃ الجاسیہ نفی د شرک فی الدعاء بالادله او رد لسمه شبه د مشرکانو ستاسو دین نوی دین دی او زمونږ دین زوړ دین دی جواب الله کوي اتلسم نمبر آیات کې چې زمونږ دا اصل دین دی او ستا دین دا ستا د خواهش تابعداري ده سر کې ترغیب القرآن بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد د الله چې عام مهربان او خاص مهربان ذات دی حمیم په معنی د دې حروفو یو الله پوهیږي تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم راتلل د دې کتاب دی د طرف د الله نه چې غالب او با حکمت ذات دی قرآن ته معمولی کتاب مګوره دا یو عظیم کتاب دی دا غا عزیز و علیم ځان د طرف راغلی دی ان فی السماوات والارض اوس دلایل عقلیه په مقصد د سرت چې نفی د شرک فی الدعا ان فی السماوات والارض یقیناً په پیدایش د اسمانونو د اسمان کې لآیات للمؤمنین خامخا دلایل دی د الله د وحدانیت للمؤمنین د پاره د مؤمنانو وفی خلقکم او په پیدایش تاسو کې وما یبص من دابا او پاره سکی چې خوار کړی دی د زنده سرونه چار چاپیر وګوره انسان خپل ځان ته وګوره دغه رنګې چار چاپیره څومره د سا مخلوقات دي دابا ما یدب علی الارض چې سا اخلی په ځمکه باندې دته ویل کېږي دابا نو وګوره څومره د سا مخلوق دي د دې ټولو په پیدایش کې د الله د یووالي دلایل شته نو دغه یو الله را مدد که کنه آیات لقوم یوقنون دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت دا پار دا قوم چی یقین کئی راش یقینو کو یو اللہ را مدد کا دا تا چو تا دا اللہ نا سیوا را مدد شوی آیا اغت پیدا کڑے ستا خالق دے دا رنگی پا دی مقدس مکس شیر تخکاری چی اغی پیدا کڑے دے خکاری دتا قرآن خوئی چلن یخلقو زبابا مچنشی پیدا کولے سورہ حج 73 کے تاثر استیو واختلاف اللیل والنہاری او پا بدلولو دش پیو دور دیکی اگر داش پور سوک بدلی را بدلی وما انزل اللہ من السمائی او باغس کی چراوری اللہ من السمائی دبرنا میر رزقن سبب در رزق باران ته سو ویلی سبب د رزق ځکه باران دا سبب د رزق دی باران چې ورېږي نو په دې سره د ځمکې نه هغه رزق هغه فصلونه هغه را بهر شي نو باران څوک راورئ بل داسې ځان شته چې هغه باران راورئ شته څوک نو چې باران الله ورئ نو دغه الله را مدد که کنه فاحیا به الارض بعد موتیا نو تازه کئی با دی سرازم کلرا پس دو چی دور دینا و تصریف الریاحی او پا چلولو دا بادونو کی دا بادونو سو بوزی را ولی مشرق نباد شروعشی پا مغرب ور ولی مغرب نباد شروعشی پا مشرق را ولی و تصریف الریاحی او پا چلولو دا بادونو کی آیات لقوم یعقلون دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت دا پار دا قوم یعقلون چی اقل بکیوی راشد اقل نکار وادا کنا یو اللہ را مدد کا تلک آیات اللہ دا آیاتون دا اللہ دی نتلوها علیک بالحق لولو مونگ دی لربتا باندی بالحق دې د پاره چې اخکار شي فبی ای حدیث بعد الله زجر ورکی منکرین ہوتا فبی ای حدیث بعد الله پس بکم یو کلام باندې پس د کلام د الله نا و آیاته اور دلائل د الله نا یومنون ایمان برور دی و چې په قران ایمان نروړي نو بل بس باندې ایمان روړي چې په قران د سړی بچی نشي نو په صبر سړی بچی شي چې په قران ایمان رونړي او په قران سم نشي نو بل داسې کتاب شته چې پای به سم شي وایل لکل افاق نسیم هلاکت دې د پاره د هر یو دروغجن ګناګار دا په قران چې ایمان دروړي نو دا سړی افاق او وسیم دې اواز تیز خو نه دی وایل لکل افاق نسیم هلاکت دے دا پارداری او دروغجن گنانگار یس دروغجن او گنانگار سوک دے نو صفت وورا یس مو آیات اللہ چی ووری دے آیاتون دا اللہ تطلا لئی چی لستیشی بد باندی خ قرآن ووری قرآن لستیشی دے و تغوکی دی ووری راشی کینی ثم یصر مستکبرا بیا اوگرزی دے مستکبرا ځان غټ ګڼونکې کالم یسما گویا کې چې نه دی اورېدلې قرآن خو به قرآن ووري خو چې کله بهر لاړ شي داسې به ځان ناجانو کې واچوي او تکبر به کوي دا الله د حکم د منلو نه ته به جوړلو قرآن اورېدلې نه دی فبشره بعذاب الیم زیر ورک دتا پا عذاب درناک سرا واذا علم من آیاتنا شیئا او کله چې پوښی دې د آیاتونو زمنګنا شیئا پس شی باندې نتخذها هدوا اونی سی دې لره پټو کو سرا کله چې قران تراشی او کیلی اول خرازینا او بالفرض کراشی او قران تکینی نو که یو خبر او ووری نو دے بس شروع کی ٹوکے بس شروع کی خندا بس شروع وارا شکن نن پکی دا سنگ خبر او کا چی مڑی نووری و دائی پکی سووی دے چی قبرن والا مڑی دی دائی پکی دا سنگ خبر او کا چی صرف یا اللہ مدد بوے یا رسول اللہ مدد بنوے تا خوڑی را دا گستاخی خبر او کا نو دے سو شروع کی ٹوکے شروع کی بیمانا اولائک لهم عذاب مهین دا کسان دوی د پاره عذاب رسوا کن بی داسې سزا به الله در کی چې ذلیل او رسوا مشي میو ورائیم جهنم اخوا د دوی نه جهنم بی دا عذاب مهین نه څه مراد شو څه تی مراد شو عذاب قبر تی مراد شو ها عذاب مهین نه څه مراد شو عذاب قبر ځکه وی میو ورائیم جهنم د دې عذاب مهین نه اخوا څه شی دی جهنم دی نو جهنم بیا رستو دی ولا یغنی عنهم او فائدہ بور نه کی دوی تا ما هغه څه کسبو چې کړی دی دوی شی ان زربل داستا عمل چې د شرک سره دی کړی دی نو دا به څه فائدہ درکی هغه برباد دی ولا متخذو من دون الله اولیاء او ناغس چنی ولی جدوی بیدان لانا اولیاء مددگاران اکم چې د الله نه سیوا نیولې دي هغه به هم فایده درنه کړي. ولهم عذاب عظیم او د دوی دپاره عذاب به لوی. هذا هدن دا قرآن کامل دی په هدایت کې. هذا هدن دا کتاب دا قرآن کامل دے پیدایت کی. تفسیر مدارک کی امام نصفی رحمت اللہ علیہ معنی کہی ھذا اشارت للقرآن دی ھذا کی اشارہ وی قرآن تکی. وعلیہ دلیل ما بعد والذین کفروا بی آیات ربیم او پدی باندی وی دارست دلیل دے چا کسان چې انکار وکړو پایاتونو درم خپل باندې نو بی آیات رب نو هاذا کی اشاره قرآن ته کوي او په دې دارستو جمله والذین کفروا بی آیات رب په خپل دلیل دی او وی مراد ته نسو هاذا هدن یعنی هاذا کاملن فی الهدایا دا قرآن کامل دے په هدایت کې. کما یقولو لکه څنګه چې خلق وایي زیدون رجلون زید سڑے دے کما یقولو لگ سنچ خلق وی زیدون رجلون زید سڑے دے یعنی زیدون کاملون فر رجولی یا زید کامل دے پسڑی توب کے نزک و توی زیدون رجلون یعنی کاملون فر رجولی یا نو دلتم وی حازا ہودن یعنی حازا کامل فی الہدایہ دا کتاب پہ ہدایت کے کامل کتاب دے. ھذا ھدن دا قرآن کامل دے پہ ہدایت کے. او آگسان چی انکار کئی پایاتن درم خبل باندی لو ما زابن دا دوی دا پارا زام بئی من رزن علیم دا زام درناکنا. اس بیا دلیل اقلیا اللہ الذی اللہ غزات تے سخر لکم البحر چتا بیکڑے دے ساسو دپار دریاب اگر دریاب دلچا تا بیکڑے دے لتجری الفلک فیہ بی امری دے دپارا چی روانی کشتے پا دے کے بی امری پوکن دا اللہ باندے دشگی او ذر ورو دا غڑو بیگی دغرنگستن ورو دا غڑو بیگی او پٹنون وزن والا لانچ او پاغی کی پٹنون وزن پروتے کنٹینرے اپا کی نڈو بی کی دا چاٹنگ کڑی دی لتجری الفلکو بی فیہ بی امری نوگور دریاب دل چاہتا بیکڑے اللہ نو لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لچگ دلائق یو اللہ را مدد ککنا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ او دے دا پارا چولٹوے تاسو در اس کے حلال وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سفرم کے پکشتے کے او دغرنگے رس کے حلالم گٹے تجارتم کے سمندر پغاڑ چکم تجارت کی گی قرآن اغیت سوئی قرآن و تفضل وی خواب پا دغی کی دیر خیر و برکتی تو اگر خلق دا چین یو پیرا چوکی اور راشین وی شل لکمیو گٹنے دیرش لکم یو گٹنے او دا غیو پیرے نبیا پا مخ کے بان حلال کاری سکاری حلال کاری دو نمبری پا کی نئی نو تا گور آغا سڑے بر وستر ودا مخ کی زی انگوٹا چاپ بی او آغا بر وستر ودا پا مخ کی زی ولی زکا قرآن دا سمندر پلار چی کم تجارت کی گی دیتا قرآن سوئی فضل وطا وئی وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ او دے دا پارا چولٹ ویتانسو دا رزق اللہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او خام خاج تانسو شکر دا کی دا اللہ شکر دا ککنا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ او تا بیکڑی استاسو دا پارا او سچ پاسمانونو کی دی او سچ پاسمان کی دی برے دل تا بیکڑی لکن ور تو گورا سپوگمے تو گورا سطور تو گورا دار سا اللہ ستارا پارا پکار کی لگولی دی زمک کیو گورا زناور تو گورا دغرنگ دریابون تو گورا دار سا دل اللہ تا بیکڑی دی جمیع منو یعنی اعتقدو جمیع منو عقیدو ساتے چدا ٹول دا اللہ دا طرف دی عقیدو ساتے چې دا ټول د الله تر طرف دی. ان فی ذلک الایات لقوم یتفکرون, یقینا بلې کې خامخا دلایل دي د الله د وحدانیت د پاره دا قوم یتفکرون. یتفکرون چې سوچ کوي دی د الله په دلایلو کې. قل وای پیغمبر علیه السلام للذین آمنوا, آگسانو تا چې ایمان وروړي, یغفروا للذین چې مخ دی اړي دا آگسانو نه, لا یرجون ایام الله چې تمن ساتي یا قدن ساتي دا عذابونو دا الله, او سیوتن دا الله دا عذاب تمن ساتي نو سو دا هغه لپاره بخنه غواړه دا معنی شو. یو تن قیامت نه مني هغه بخنه غواړه, مؤمن بوله بخنه غواړي سو وای تاسو نانا مخ دیتے واڑی صدیو کی مخ دیتے واڑی بائی کان دیتیو کی. قل للذین آمنو وای پیغمبر علیہ السلام کسانو دا چیمان نروڑے, یغفرو للذین چی مخ دیاڑی دا کسانو نا, لا یرجون ایام اللہ چی عقدن ساتی دا زابن دا اللہ, لیجزی قومن دیده پارا چه بدلور کیو قوم تا, پی ما کانو یک سیبون پس حب داغی چودوی کار کون کی, کم کار چه کولو چه اللہ والا داغی سور کی سزا والا ور کی. ترغیب ورکی عمال صالحة تا, کنیک عمل دیو کو فائدہ دی دزان, کبد عمل دیو کو نقصان دی رخبل زان. من عمل صالحاً اغا چانچا ملکڑو نیکو, فلی نفسی نو فائده ده پار دخبل زان, یو تن کنی کملو کو نو فائده بیچا ترسی. ومن اصا اغا چانچ بدیوکڑا فالیها نو سزای ده بد باندی, یو تن کا بد عمل اکو نو سزا بیچا تا ملاوی گی پلارو نیکتے یا ما تا یا تا تا نانو متو پخپل ملاویگی. سم ایلا ربکم ترجعون, عمل دلار مل سم ایلا ربکم اوبو استاس مطرن سم ایلا ربکم ترجعون, بیا ربستان استا ترجعون واپس بکڑے شیطان سو رب تا دی واپسی دنو. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب, اس دا مثال کے ذکر کئی موسیٰ علیہ السلام چوگو رستان اڑوان دیم یو مرد مجاہد تیر شوے دے موسیٰ علیہ السلام اغم دا مسئلہ کڑے دا چو خلقو یو اللہ ترہ مدد چوائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, او داگی سرام ورکڑی دی مونگ بنی, او داگی سرام ورکڑی مونگا بنی اسرائیلو تا الکتابا کتابنا, اللہ وی موتا کتابنا ورکڑیو. والحکما او پو اپ دین باندے, والنبوتا او پیغمبری, گنش میر انبیاء پا کرا غلیو. ورزقناهم من الطیبات, او رزق میں ورکڑیو دویتا من الطیبات دا پاکی زونا. وفضلناهم علی العالمین, او ورکڑیو مونگ دوی لرا پو مخلوقاتو دخبل زمانے باندے, اگر دور کے چکم خلقو بنی اسرائیل پاغی بانی سو ورو اچتو. ولی زکدہ سیدانو دا انبیاء اولادو ماویلو پر ابل رسبق کے. واتینام بینات من الامرے, او ورکڑو مونگ دویتا بینات واضح دلائل من الامر دا دین خبلنا, اللہ وی واضح دلائل مور کرو. فمختلفو نو خلافو نکڑو دوی الا من بعد ما جاءهم العلم, مگر پس داغنا چراغ لے دویتا علم باغیم بینام دا وجد زیزی دینا پا منس خبل کے. خلافی ولی شروع کو, ولی شروع کو د زد او د اناد د وجنا, زد او د اناد د وجنا. سورہ شورا کیم تاسو لستو کړه وای ټول مولیان ستا خلاف دی, نړمبه جواب یې سو چې دا زدیان و نادیان دی, دا زما خلاف چې کوي نو دا زدیان و نادیان دی. سور له سمیا ته ان ربک یقضی بینهم یقینا رمستا فیصلہ بو کی پمیند دوی کی یوم القیامت پرج د قیامت فیما کانو فی اختلفون پاغس کی چو دوی پائی کی اختلاف کون کی اللہ با فیصلہ کنو اس دا جواب دو شبے کئی چو استاسو دن نوے دن دے اسا منگ دن اگر زور دین دے جواب کئی جستا دین دا خواہش تابیداری دا او زما دین دا پا دلائلو ولاد دے سم جاننا کالا شریعت من الامر بیاو گرزو لمنگ تالر علا شریعت پا یو صاف لار باندے پا یو خکار لار باندے پا یو واضح لار باندے من الامر دا دین خبلنا ماویلو جی شریعت ستا ہوئی واضح لارے توئی صفا لارے توئی پاو پاغ اور شو بخالی ددوی نوراتل بدوی تا میان ددوی شران خکار خکار ویلی میو کرم فتا بیہا نو دے پس روان شے اللہ وی دا کم دا پا کم دن چی ما مقرر کرے نو دے پس روان شا ولا تتبع اهواء الذين او تابداري مکو د خواہشات دا کسانو لا یعلمون چن پویگی چ جاهل دین دا غی د خواہش تابداریو نکی یعنی دا تا ته چوی دا قران پریدا او د غرنگی زمون دا خبر اومنا نو دا رس تابدار دی تر خپل خواہش تابدار دی یا صادر دوی خبر اون منی دویری دا اللہ دا عذاب نبیان نشی خلاص ہو لے انہم یقینن دوی لیغنو انکا من اللہ انشیان چری فائد نشی در کولے تا تا دا عذاب دا اللہ نا شیئن ذرہ بر دا اللہ دا عذاب ندین دشی بچ کولے و انہ ظالمین او یقینن ظالمان چی دی بازی لدوی دوستان دا بازو لی دا یو بل دوستان کی دیشی خو یا ساتستا دوستان اگر نشی کی دی تاسی وائے کا نام امریکہ سے دوستی کرنا چاہتے یا ساتا آگا خپلو کی دے یو بل دوستان دی نیٹوی جوڑ کڑے دے ستا دوست نشی کی دے واللہ ولی المتقین واللہ دوست دا پریزگارانو دے حازا بسوائر الناسی دا قرآن دا زڑرن آگانی جی دا پانا دا خلکو قرآن دا سرن آدھا قرآن دا سرن آدھا قرآن سره د سړی زړه روخانه کیږي قرآن سره د سړی زړه روخانه کیږي دی بیا د خو د بد تمیز کولی شي د رنګي حق او باطل بیا پیژندې شي هاذا بس ترغیب للقرآن هاذا بس وائل للناس دا قرآن د زړه رڼا غانی د پاره د خلکو او د نوې هدایت او رحمتونو مهربانتیا ده قومی یوقنون دا پار دا قوم چی یقین کئی ام حسب الذین اشتروا السیئات تقابل دا دو ڈلو تر منزا یو بجی کئی او یو نیک تے دوانا برابر دی تو زنگا جا ٹول یو شانتی دی ام حسب الذین اے گمان کئی آنکسان اشتروا السیئات چی کئی دوی بدا مال انجلون دا چوب گرزو دوی لرا کالذین پشاندا کسانو امنو چیوان روڑے واملو سوالیات او ملکی نیک پتری قر پیغمبر علیہ السلام تسوی چی دوانا با یوشانی یو بدا عمل کئی یو بل ایمان روڑے او نیک عمل کئی دوانا با یوشانی یوشان کی دیشی اچھرنا سوا ام محیاهم مما دو معنی دیخوا یو سوا ام محیاهم برابر دے جن دا منکرینو دا قرآن و مماتهم او مرگ دا منکرینو دا قرآن تو قرآن دشمن کا جوندے بھی او کمڑی سفیدے دا سفیدے شتا فائدہ مشرق کا جوندے بھی نو سپی او کمڑی نو سپی مشرق تو غازم قرآن روحانی طور سر مڑو و مشرق سخار ودان و یاروان قرآن وی کنا فما بکت علیهم السماء والارض نہ پدی فرعونیان باندے اسمان جڑا اکڑا او نہ پزم کے جڑا اکڑا نہ پی اسمان خپشو او نہ پزم کا خپشوا چ ولی دا فرعونیان تباش یا دویم معنی سوا ام محیاهم برابر دے جند د موحدین او مماتهم او مرد د موحدین موحد کا جند دی وی نخل کو تو قران بیانئی دا اللہ توحید و تو بیانئی او موحد کا مرشی نہ داغ شاگردان خل کو تو توحید بیان کئی داغ نہ علم پاتی شوی اگر علم پہ خل کو کی پاتی وی داغ علم پرچار کی نہ دا موحد مرگ او جن دا دوانا برابر تھے شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ بول کر زما مرگ دان دے چھ ما تاسو بخور کے خخ کے بلکہ زما مرگ دارے چھ تاسو دا قرآن در سن پری کل چھ تاسو دا قرآن در سن پری غستل دا توحید او دا سنت و بیانم پری غستو نہ یا ساتا پوشے چھ نن زمڑ شو دا عالم مرگ دان دے چھ تو اگا پخورو کی خخ کے دا عالم مرگ دا دے چھ تو دا آغا غا طریق کار پری دے دا آغا غا خدمت پری دے دا آغا غا بیان پری دے نو سوا ام محیاهم و مماتهم سا اما یحکمون دیر بد دیا سوچی دوی فیصلہ کئی او پیدا کری دیا اللہ اسمان نوز مکا پی الحقی دی دا پارا چی اخکار شی ورے تجزا کلو نفسین او دی دا پارا چی بدلور کیار یو نفستا پی ماں کا سوات پا سوات دا چی کری دی ام لا یسلمون او دوی سر بزیاتے و نکڑی شی دا اللہ پا دربار کی زیاتے بنی بیا زجر ورکی اگا چاہتا جی سوک دا خواہش تابدار شو افرائیتا من اتخذ الہو ہواو اے خبری تا دا چانا چنی ولی دے خپل آجت روا ہواو خپل خواہش لرا سنچ دا اللہ خبر منل پکار دی دا سی دا مشرک و بیمان دا خپل خواہش خبر منی گویا کہ دا خواہش سر مین اکڑ دا چا پرن دا حاجت روا دا الہ پشان سنگ حکم منل چی دا اللہ پکارو دی مشرک و بیمان ام دغرن حکم امنلو دا چا دا خپل خواہش دا شیطان دا خپل نفس نافرائیت من اتخذ الہو ہواو اے خبرت دا چانا چنی ولی دا خپل آجت روا ہواو خپل خواہش لرم وحد واللہ اللہ او گمراہ کڑے دے دلر اللہ الا علم سرد پوئنا تا دا خواہش تابداری چی کئی نو دے سرد پوئنا گمراہ دے وختم علی سمیعی او مور والدے پا غگن دا دباندی و قلبی او پسر دا دباندی و چال علی بسری غشاو او گرزوری دی پستر گر دا باندی غشاو تن پردی پستر گی والا پردی لگولی پا غگونو مہر پسر باندی مہر ختم اللہ علا قلوبیم و علا سمیہم و علا بساریم غشاوہ و مائی یعنی ختم قلبو تا اللہ والے تا دا خواہش تابدار چیشنو اللہ و تسووئی ختم قلبو تا ہوئی فمائی یهدی من بعد اللہ نسوک دے جب توفیق بور کی دیتا من بعد اللہ پس دا پری خودو دا اللہ نا یو تن چا اللہ نا پلار کئی نو بلسو کی پلار کولیش یو تن چا اللہ سمنکی نو پھر بابا بیس سمکی افلا تذکرون اے ولی تانسو پندو نسیت ناخلے کل کل بتوے چیرہ دا پلان کے دیر خسڑے پدلگ خواری کول گواری او کدے سمشو دیر کار بوشی او چا اللہ نگواری غن سمیگی او کل کل اللہ چو گواری یو تن نبستان توقوم نیو اگر برایشی او کی بنی قرآن بیزدہ کی وقالو وائدوی ما ہی اللہ حیاتون دنیا ندیدہ مگر جن زمونگ دنیا دے نموت چمر مونگا و نہ یو جن دی گو مونگا مرب دنیا کے دا مرگ دے و جن دے او بس خبر ختمی دل دی دوبارہ پورتا کی دل پکی چارا بستی و ما یحلکنا الا الدہر او نہ ہلاکی مونگا مگر تیرے دل دا زمانے مر دا دنیا خبر دا کلب تکلیفی او کلب خوشحالی وی دا نہ چ دے نیک تے نو تب خوشحالی او دا بد دے نو تب تکلیفی نا نا مر دا دنیا خبر دی دنیا تیرے دو سر کل خوشحالی راضی او کل تکلیف راضی او معلوم یعنی دا اللہ دا ذات نم منکر شو سو شو دہری شو دا اللہ دا خواہش تابدار چی شنو دے دا اللہ دا ذات نم بیا منکر شی او معلوم بی ذالک من علم او نشتر دوی لرپ دی باندی من علم سپوا اس دلیل وسر نشتا ان هم اللہ یزنون ندی دوی مگر ہٹکل یا ہٹکلی پی جانے ستو چھپاوا کی خبریں کئی بے دلیل خبریں کئی پخپل خبروں سر اس دلیل نہیں شپ کے یا سادہ بیاستا پا خبر اسو کہ اعتراض نہ کئی قرآن سے وہی بینات ہے کہ صفا خبر رکھے اور واضح خبر رکھے یا سادہ بیا بری دشمنان ڈیری گورے بینات واضح ما کان حجتهم نوی دلیل دوی الا ان قالو مگر دا چی وائن دوی ائتو بیا بائنا راولے مشران زمونگا ان کنتم صادقین کچری یہ تاسو رشتینی وی کتا پا دی اخبال خبری کی رشتینی چی قیامت برازی و اللہ تا پا پورتا کی گو دوبارا دا مڑی بجوندی کی گی راولے زمونگ مشران کنا کم دیزا اخو مگا قبرستان کے پراتے دی رائے والا کنزا قل اللہ یحییکم وای پیغمبر علیہ السلام اللہ یحییکم جوندی کڑیے تاس جوندی کئی تاسو ثم یمیتکم بیا بمڑی کی تاسو ثم یجمعکم الی یوم القیامہ بیا جوب کی تاسو لرا الی یوم القیامہ پورت دا قیامت کی لا ریب فی چی شک نشتا بدی کی دنیا کی جن چادر کو اللہ مرگ بسوک راو دی اللہ بیا بلے سوک پورتا کئی اللہ دا قیامت پورت بم سوک جمع کئی اللہ او پائی کے شکشتا لارے بفی شک بکی نشتا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد دا خلقنا لا یعلمون نپوی گی جائلان دی اکثر سے بھی اگر ناپو دی جائلان دی وللہ داود توحید وللہ ملک السماوات والارد او خاص دی اللہ لرا اختیارات دا براو دخکت دی براو خکت سمر اختیارات تی دا چاری مالک یوم الدین مالک دی دورت دا جزا و دا سزا مالک دی دنیا و دا آخرت دا دوان و مالک اللہ دی و یوم تو قوم السانتو او پاہورن چو بدریگی قیامت یوم ایزن پاغ ورز چو او بدریگی قیامت نو پا دغ ورز بم باج سید چاوی دا اللہ تا متعلق دغی سر دیکھا خاص دی اللہ لرا با سید براو دخکت دا او پاغ ورز چی او بدریگی قیامت نو ام بم با سید اللہ لکا مالک یوم الدین لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار دا چا با سید بینن لو دی جواب بوکڑی شی خاص دی یو اللہ چی کیو دے زورا ور یوم تقوم الساعت او پاغورن چو بدریگی قیامت یوم ایزن بدغورنس کی یخسر المبتلون تاوانی بشی باطل پرست و ترا کل امت جاسیا او وین بحر یو امت لران جاسیا سرنگون جاسیا ستوئی سرنگون چه سر ٹیٹنی ولی بھی ملامت ای ہر یو تن با ملامت ای سر بے ٹیٹنی ولی دا قیامت پورس کل امت تو دا الہ کتابیا ہر یو امت یا ہر یو ڈلا رابل لے بشی الہ کتابیا خپل عمل نامی تا ہر یو تن بخپل عمل نامی طرف طرف لے شی چالا عمل نامی پا خلاص کے ندے بسی جنتی چالا عمل نامی پا گسلاس کے دا لاز بے پخیٹا کے شاہ طرف توزی او دل با عمل نامی اور کولی شی پا گسلاس کے ندے بسی جہنمی بھئی اليوم تجزون ما کنتم تعملون نن ودی سزا در کولی شی تاوستا یا بدل در کولی شی تاوستا داغ سچوے تاسو عمل کون کی سا عمل چی دے کولو داغی بدل بدر کولی شی اجر و سزا وسیلی بنا چلی گی خواہ حازا کتابنا هذا كتابنا دام اللام زمونگدا ينطق عليكم بالحق چه بیان بکی پتا سو باندې بالحق پر اختیا پائی کی چه صحیح ناغ سوک دروغ جن کو لینی شی بیا پا من نامه کی چه صحیح ناغ بیا سوک دروغ جن کو لینی شی چه لکه دا خبره پکی غلط لی کر دلتا جو غلطی را غلی دا نا نا نا نا انا کننا نستنسخو یقیدن مونگا لیکوما سو کنتم تعملون چه ویتا سو عمل کون کی نسخ لغت کستا ہوئی نسخ لغت کستا ہوئی ماویلو کنا یو لریکول او دویم لیکل پا مانا دے لیکل امراجی کنا نسخا لکا انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون یقیدن مونگا لیکو آغا سو کنتم تعملون چیت وی تاسو عمل کون کی نسخ پا معنی دے لیکلوم رازی خوا ما ننسخ من آیت او ننسیہ نات بخیر منها او مثلیہ التا منگ دا معنی کڑی و دا آیات امرادو لیو فاما اللذین آمنو پسر چا کسان دی بشارتو فاما اللذین آمنو پسر چا کسان دی چی معنی روڑو وعملوا الصالحات ایمان روڑو چی واللہ تبرا مدد چیوائیو او عمل کئی نیک پتریقر پیغمبر دے سلام باندے فیدخلهم ربهم فی رحمتی دنب کی دوی لرا رب خبل پخبل میں ربان تیا کی ذالکا هو الفوض المبین داؤن دادے کامیاب اخکارا دین اخکارا کامیابی نشتا چیو تن جنت تا دنشی اللہ پخبل میں ربان تیا کی دنشی ندین الوی کامیابی شتا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز سوق جهنم نہ بچو جنت تدن شو دے زندہ بان شو دے کامیاب شو اس تخویف اور کے منکرین ہوتا واما الذين كفروا اور چا کسان دی چین کار اکڑو دا مقصد صورتنا کدی یو ترا مدد چھو یو کلا بلتا اللہ بو تو یا بو تو فرشتہ وئی افلم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نوی تاسو چلوست آیا افلم تکن آیاتی آیا نو آیاتو نزما تتلا علیکم چلوست شو بتاسو باندی وزما آیاتو نبتاسو نو بیان شوی تاسو سکڑیو فاستکبرتم تاسو زان غٹ گنلیو وکنتم قوم مجرمین اوے تاسو یو قوم مجرمان زان غٹ گنلیو زبدتا کینم زبر د خبر اورم او جرم سوچ د قران خلاف کڑیو و اذا قیل وکلن چوبو دیشو ان وعد اللہ حق یقینا وعد د اللہ پر اختیادا وَسَاتُ قِيَامَتْ چِدِ لَا رَيْبَ فِيهَا حِشَّكْ نِشْتَ پَدِيكِ قِيَامَتْ بَخَامَخَا رَازِ قُلْتُمْ اُبَوِي لِتَاسُ مَا نَدْرِ مَسَّا نَقُوِيگُ مُنگا پَ قِيَامَتْ بَانْدِ قِيَامَتْ قِيَامَتْ سَي قِيَامَتْ قِيَامَتْ سَي مُخُنَ پیجنو جی دا پا کلا سَي دادا کم مرز داروی جی مُخُنَ پیجنو ما ندری مسا نپویگو منگا چسد قیامت ان زنو الا زنن آنی تا گورے ان زنو الا زنن یقین نکو منگا رنبی زنن مراد یقین دویم زنن مراد خیال رنبی زنن مراد یقین دویم زنن مراد خیال ان زنو یقین نکو منگا اللہ زونن مگر خیال پویشو دا تچ دا قیامت بار بار خبر ہے کہ قیامت بیو قیامت بیو دا بیو آغا بیو جنت بیو جہنم بی ستا پا دی خبر ہے منگ یقین نکو لگ لگ لگ لگم خیال کے رازی سجے لگ لگم خیال کے رازی چی کی دیشی چی دا سی نور یقین پی نکو او جوا لکه رست بخ پدوی و ما نحنو بمستقنین او نیو منگا بمستقنین تزیات یقین کو ان گنا مونگ بدی یقین نہ کو خیال کی مرضی نور یقین بن کو گرے وبدا لهم سیئات ما عملوا او کار بش دویتا بدی دا غس یا سزا دا غس عملو چ دوی عمل کڑو دا خپل عمل اغ سزا بوینی وہاں کبھی مو نازل بش بدوی باندھے ماں سزا داس کانو بھی چودوی پاگی بس ٹوکی کون کی قرآن بسی ٹوکی کولی حق پرس بسی ٹوکی کولی نداغی سزا بپی نازل شی وقیل اليوم ننساکم او بویل شی نن ودی ننساکم پری خود ما دخپل رحمتنا کما نسیتم لقاء یومکم حازا لگا چی پریخ او تاسو ملاقات دورد استاسو حازا چی دادے سنچ تاسو دا قیامت رز پریخ او دا قیامت رز لم عمل پریخ او اللہ وینن ما دخبل رحمت نا محروم سات لے ما دخبل رحمت نا پریخو دے ومأواکم النار جنت کے بعد دغرنگ قیامت کے بعد دا اللہ دا میں ربانتیا امیدوار کم خلے کی چاچ قیامت لا تیارے کڑے ہو چاچ آخرت لا تیارے کڑے ہو اگر جنت والا عمال اکڑے ہو او جہنم نے زان بچ کڑے ہو دا اگر عمال انہیں زان بچ کڑے ہو ومأواکم النار او زیستا سور دے وما لکم من ناصرین او نبیستا دا پار سوکم دادی من ناصرین سوکم دادیان ننبر سوکم دادی پیدا نشی ذالکم دا پدی وجبان دے بیانکم چی قنن تاسو اتخستم آیات اللہ حزوان نیولیو تاسو آیاتو ندان اللہ حضوا پٹو کسرا جہنم تو لے رالا جہنم تو لے رالا زکا چھ دا اللہ پا آیاتو نو بسیٹو ککڑی وے دا اللہ پا قرآن بسیٹو ککڑی وے وغرتکم الحیات الدنیا دا منوی امگا دا کانو دا زمانی خبری دی دا دا کانو دا زمانی اگا خبری دی خزی با پردہ کئی او دغرنگی کلو سر و نگر جی او بازارون کے بچا کر نوئی یار جی دا خو جمہوریت تے جو سو دا خو آزادی دا جی ہر چاہتا آزادی دا دا خو تا جو مگر سور لسو کال مخ کی خبری کے دا کانو دا زمانے کا خبری کے قرآن بسی سکئی ٹوکی کئی وہ بسی یا سادہ دا قسم خبری چوکی کنا او قرآن بسی ٹوکی کی اکثر تے اللہ دنیا کی گرے بدلوالی مونڈی رو جی دل ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ حزوا دا پدی وجبان دی چی قنن تاسو نیولیو تاسو آیاتو ندا اللہ حزوا پٹو قسرا وغرتکم الحیات الدنیا او دو ککڑی وے تاسو جند دنیا ننم جند دنیا دو ککڑے دے کنا دا قسم خبری کا کئی دست دو جی سیاست دو جی دغرنگی دا مشرے دو جی چی خلق ببیا اٹھ رہا کئی سبا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا پس نن ودی لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا نبشی ویستلے دی جہنمنا نبخپل وطلیشی او نبے بلسوک ویستیشی ولا هم یستعتبون او نبر دی ملامتا منظر اکڑیشی فَلِلَّهِ الْحَمْدُ نخاص اللہ لرحمد ندی رب السماواتی چھ پالن کے دا اسمان نو دے و رب الاردی او پالن کے دا سمکی دے رب العالمین پالن کے دا طول مخلوقات دے و لہو الكبریاؤ او خاص دی اللہ لرب بڑائی دا فی السماواتی والاردی پاس ماننو کیو پزمان کی برم دا اللہ بڑائی دا ختم دا اللہ بڑائی دا برنیم دا اللہ لوی بیانی ختنیم دا اللہ لوی بیانی برنیم اللہ تا محتاجا ختنیم اللہ تا محتاجا دبرنو پالن کے ملا دختنو پالن کے ملا او رب العالمین دے وہو العزیز الحکیم او دا اللہ غالبا الحکیم با حکمت ذات تے نو مقصد سورہ جاسیہ نفی د شرک فی دعا بالعدل چه غو خلق را مدد چه بس صرف او صرف یو اللہ تویلی کی گی چه غی ده یالی مدد چه غی ده یا رسول اللہ مدد چه غی ده پیر بابا شرا مدد چه غی ده لویز وان را مدد چه دا چه غی ختم شوی صرف او صرف یا اللہ مدد اللہ شرا مدد اللہ شرا مدد دا یو چغو دا یو آواز بوالے کی گی او دارنگی سورت کی اللہ لسم شبہ دا مشرکینو دفع کولا چو استاسو دین زور نوے دے و زمان دین دا زور دے جوابیو کسو مجان لاکا لا شریعت من الامری فتبیحا ولا تتبی احوا اللذین لا یعلمون زمون دا دین دا پا دلائلو باندی ولان دین دے دا صفا دین دے دا واضح دین دے دا اخکار دین دے اخکار مسئل دا او استاسو دین دا دا خواہش تا بیداری دا یا بچا خوب لی دلیوینو داغین دا دین جوڑ دے یا بچا گمان راغ لیوینو داغین استا دا دین جوڑ دے نستا دین دا د خواهش تابع داری دا او زما دین دا په دلایلو باندې ولاړ دی او الله وی فت بها و دی دین پس روان شا چې کوم د کوم بنیاد چې دا په دلایلو باندې ولاړ دی ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون تاسو جاهلان یې او الله وی د جاهلانو د خواهش تابع داری مکوي شالاراتون کی سبق سور احقاب کی یولسم و آخرنے شبہ دا مشرکینو بوایو او داغی جواب بکو